Ruta 66. Hola família, això és Ruta 66, un programa dedicat al món del rock amb una gran predilecció pel so americà. Benvinguts, sóc en Pitu Dos Santos. I per començar, una de les noves cançons de Bryan Adams, que forma part d'un EP que es troba a la venda només en format digital a internet. Per obrir l'espai d'avui, What the Hell I Got, el més nou de Bryan Adams. Novetats, l'actualitat discogràfica. Això és nou. Ja tenim aquí el segon disc de la superbanda Chicken Foot. El grup el forma Sammy Hagar i Michael Anthony, ex-Van Halen, i també el guitarrista Joe Satriani i Chad Smith, bateria dels Red Hot Chili Peppers. Curiosament, aquest segon disc es diu Chicken Foot 3. I, com sempre, tres tracks per fer-nos una idea d'aquest nou material. Different Evil, All Right, All Right i Something Going Wrong. Mm-hmm. about the same old hell. Only the devil has changed. With two brand new lovers rolling in the covers, everybody wants some strange. We all know somebody gonna tell. gonna bring big fire. Water gonna bring big rain. Water gonna bring big rain. Ruta 66, l'artista de la setmana. Sembla ser que s'està posant de moda treure treballs discogràfics només en format digital, és a dir, només pots tenir-los si els descarregues d'internet. És el cas d'un EP de Bob Seger que durant uns dies te'l podies baixar totalment gratis. Aquí tens tres d'aquestes cançons històriques. Get Out of Denver, que obria el disc Seven del 1974, després Beautiful Loser, que donava títol a un àlbum del 75, i la tercera que escoltarem, Feel Like an Amber del 78, inclosa un dels discos més coneguts de Bob Seger, Stranger in Town. I still remember it was autumn and the moon was shining. A 60 Cadillac was rolling through Nebraska, winding, doing 120, man, the fields was bending over. Heading out for the mountains, knowing we was traveling further. All our fires were blazing and the spinning wheels were turning, turning. At my girl beside me, brother, brother, she was burning, burning. I walked the Baptist preaching, Southern funky school teacher. She had a line on something heavy, but we couldn't reach her. We told her that we needed something that would get us going. She pulled out all she had and laid it on the counter, showing all I never make any enemies. plaster when you fall. You just don't need it. Rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ara és moment de viatjar en el temps per recordar èxits de la història del rock. Comencem el 1969 des del disc Willie and the Poor Boys. Rescatem el tema Fortunate Son de la Creedence Clearwater Revival, una cançó composada per John Fogerty,

boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world. It's up and all up. La la la la la. I will be free. 66, Camí del Sud. Avui escoltarem el tercer treball d'estudi de Kevin Costner and the Modern West. El famós actor ja porta 5 anys seguint la veu d'aquesta formació de country rock. A continuació, encadenem 3 tracks d'aquest nou disc. Primer, Cleo and the Wheel, després Let the River Carry Itself i la tercera, Where Do We Go From Here. Aquestes són les noves composicions de Kevin Costner i la seva banda Modern West. She does know what she's looking for. Drive on, drive on, drive on, drive on. She's got a red bandana wrapped around her head. She's got a red bandana wrapped around. The sun coming down on me so strong. keep singing, I keep singing. Let the river carry itself, let the river carry itself. It'll all be well. Let the river carry itself. There was a mountain of pain that I could never get past, and the world outside was always moving too fast. Yeah, but now I know, oh, you gotta let it go. And let the river carry itself, let the river carry itself. It'll all be well. Let the river carry itself, let the river carry itself, let the river carry itself. That great big river don't need no help. Let the river carry itself, let it roll on by. Itself. Let the river carry itself. It'll all be well. Let the river carry itself. Let the river carry itself. Let the river carry itself. It'll all be well. Let the river carry itself. Let the river carry itself. Took it to the end of the line. in a war gone wrong. The carnival comes, the carnival goes. The lights still shine the way they did, but we both know it was the best of times. Oh, the magic of 69, on the edge of a new frontier. Where do we go from here? Where do we go from here? Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Segur que te'n recordes de la rockera Susie 4. Ella triomfava als anys 70 amb cançons com Can de Can o Devil Gate Drive. Aquesta noia ara té 61 anys i encara es troba activa fent una mitjana de 60 concerts a l'any. Doncs bé, Susie 4 ha tret un nou disc que repassarem d'aquí unes setmanes. Avui escoltarem una versió inclosa dins aquest treball de Hard-Headed Woman, original de Claude Demetrius, un afroamericà que va vendre aquesta cançó a Elvis Presley. Aquí tens la versió 2011 de Hard-Headed Woman, a càrrec de Susie 4. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Uh-huh. Oh, yeah, ever since the world began. Uh-huh. A hard-headed woman is a thorn in the side of a man. I fins aquí, família, el nostre particular viatge per la Ruta 66. Tornarem d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Per acomiadar-nos, escoltarem la nova peça dels angloamericans Black Country Communion, on milita Joe Bonamassa. The Outsider és el títol d'aquest single. Ara, si marxem, rep una cordial salutació de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. Apa-siau!